www.attableeg.com, The Reviver of Iman. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كيفتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان وخفيفتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ تعالیٰ خاص کو قبول فرمائے ان تحفیظ کے قرآن کریم کے مدارس کو تا قیامت جاری اور رو بترقی رکھے تمام مدارس اسلامیہ کی دنیا بھر میں حفاظت فرمائے مساجد کی حفاظت فرمائے دینی مراکز کی حفاظت فرمائے دینی کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے ان فتن اور حالام اور مصائب اور حوادث کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے والوں کی ہر طرف سے چاروں طرف سے حفاظت فرمائے یہ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے علم حدیث کو باقی رکھے علم حدیث کی خدمت ان کی نسلوں سے لیتا رہے ان کے اساتذہ مدرسے کے منتظمین سب کو حق تعالی شانہ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے آمین. دوستو یہاں جس مسجد میں ہم جمع ہوتے ہیں اور یہ ختمات اور یہ تقاریب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ اس شخصیت کا فعل ہے کہ جس کی طرف یہ زکریہ مسجد منسوب ہے. شکر ہے کہ یہ تو فتنے کا دور ہے, بہت جلدی ہر چیز کو چیلنج کیا جاتا ہے, لیکن ابھی تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ آنکھیں ابھی دیکھنے والی موجود ہیں اس ملک میں جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا جو حضرت شیخ قدس روح کے آنے سے پہلے تھا اور اس کے بعد کیسی تبدیلی آئی اور کس قدر تیزی کے ساتھ اور کیوں اس قدر تیز ترقی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ رنگون تشریف لے گئے اور وہاں جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو جو آپ نے وہاں بیان فرمایا تھا اس کی کیسٹ ہم طالب علمی کے زمانے میں مدرسے میں افریقی طلباء اور رینیون کے طلباء کے کمروں سے روز سنتے تھے. ان کے جملے اس تقریر کے اس وقت سے جب ہم نے ابھی اردو فارسی پڑھنی شروع کی جامعہ حسینیہ راندیر میں اس وقت سے وہ جملے حفظ تھے. اس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں جس ملک والوں نے یہ روہنگیا کی تباہی دیکھی تو اس تباہی کی اس کیسٹ میں پیشن گوئی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو خوشامد کے لہجے میں کہ ایک دھکا دے دو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسا مبارک دھکا دیا تھا کہ وہ گاڑی اب تک چل رہی ہے. تو یہ سب مل کر ایک دھکا دے دو. پھر مثال دی فرمایا کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں پٹڑی کی نگرانی کرنے کے لیے پٹڑی ٹھیک ٹھاک ہے کوئی چیز ایسی روڑے وغیرہ لائن پر جس پر ریل چلتی ہے وہاں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں کسی نے کوئی شرارت تو نہیں کی تو اس کی نگرانی کے لیے ٹرین آنے سے پہلے کہتے ہیں وہ ٹرالی چلتی تھی جس پر افسران بیٹھے ہوتے تھے ایک آدھ دو مزدور پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور وہ افسران پٹڑی کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کو مزدور جب وہ ٹھہر گئی تو اس کے بعد اس کو دھکا دیتے ہیں آگے دور تک جہاں تک افسران کو جانا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مزدور تھوڑی دور دوڑتے ہوئے اس کو دھکا دے دیتے تھے تو جتنا وہ گاڑی کو لے گئے اس سے کئی گنا زیادہ وہ پٹڑی پر وہ گاڑی خود چلتی رہتی تھی تو جس طرح وہ ہاتھوں سے دھکا دیا جاتا تھا تو حضرت نے اسے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی اسلام کی پٹڑی اس کو ایک دھکا دے دو اور پھر بہت تاکید سے فرمایا کہ تمہارے لیے کرنے کا کام اس وقت یہی ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آگے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا پھر اور نیچے اتر کر فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا روشن ضمیر انسان یہی لفظ روشن ضمیر انسان نہیں ہوں کہ جو دس برس پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے پیشین گوئی کرتے ہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں لیکن یہ تو کہتے ہیں جیسے کوئی بادل دیکھے اور کہے کہ بارش آنے والی ہے تو اس طرح دوستو تو کیسا دھکا حضرت شیخ قدسی روح نے اس ملک میں تشریف لا کر دیا اور بالکل ایک حضرت کا وہ سفر بھی بڑا عجیب و غریب کہ وہاں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ اور آپ کا قافلہ اور رائبین کا قافلہ آیا ہوا تھا تو حضرت نے ان سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے سفر سے ایک روز پہلے دو روز پہلے پوچھا کہ انعام بتاؤ کہ میں اس سال رمضان یہاں کروں یا سہارنپور وہاں والوں کا بھی تقاضا ہے یہاں والے یہاں کے لیے اصرار کر رہے ہیں تو ہر سال یہ اس کے لیے مشورے بھی ہوتے تھے اور حضرت پیر صاحب وہاں سہارنپور سے مسلسل پورا سال کوشش کرتے رہتے تھے سب کو خطوط لکھتے رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت سہارنپور تشریف لے جائیں اور جس سال تشریف بری نہیں ہوتی تھی حضرت نہیں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت پیر صاحب بڑی تکلیف محسوس فرماتے تھے کہ ساری ذمہ داری ان کے سر آ جاتی تھی تو اس سال بھی حضرت نے ان سے فرمایا اچھا مشورہ کر کے ہم بتائیں گے تو وزیر نور میں مشورہ ہوا ہوگا وہاں آ کر پھر بتا دیا مشورے کا حال کہ سب کی رائے ہے کہ حضرت یہی رمضان فرما لیں اور اس کے بعد یہ روانگی کے وقت انہوں نے فیصلہ سنایا میں بھی وہی تھا تو اور وہی حضرات فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے حضرت جب 8-9 بجے اشراق کے بعد ڈاک شروع فرمانے لگے تو اس وقت حضرت نے بھائی ابو الحسن کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو الحسن بتا تو بتا کہ کیا کروں ہندوستان جاؤں نہ جاؤں ولی نام تو میرا نہ جانا طے کر گئے. تو یہ سوال تو تھا بھائی ابو الحسن سے, میں نے بیچ میں حضرت سے عرض کیا, میں نے حضرت اگر اس مرتبہ حضرت کا ہندوستان کا سفر ہو تو جس طرح حضرت ہندوستان جاتے ہوئے ہر سفر میں کراچی چند روز کے لیے رکتے ہیں, پاکستان رکتے ہیں, تو اسی طرح میری درخواست ہے کہ اس مرتبہ سفر میں حضرت برطانیہ دو تین دن کے لیے بھی کم از کم تشریف لائیں اور وہاں سے پھر ہندوستان چلے جائیں, اور جیسے جدے سے ایک اسٹاپ کراچی کا ہوتا ہے تو ایسا جدے سے ایک اسٹاپ لندن کا ہوگا اور دوسرا دلی کا وہاں سے. تو حضرت ٹیک لگا کر تشریف فرما دے اور بیٹھنے کی کوشش کی, ہم نے ہاتھ بڑھایا, حضرت اچھی طرح بیٹھ گئے. فرمایا پھر بتاؤ کیا کہا تم نے. تو پھر میں نے پورا جھوم پوری درخواست اسی طرح دہرائی. تو اب حضرت فرمانے لگے جب ابو الحسن سن لے, کراچی کی طرح یوسف کہتا ہے کہ لندن بھی ہندوستان کے رستے میں ہے. میں نے کہا, میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت, وہ حضرت کو بار بار جہاز میں اترنے چڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے, تو ایک ہی مرتبہ جہاز جس طرح وہاں بدلا جاتا ہے کراچی میں, اس طرح لندن میں بدلا جا سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے, تجھے تو معلوم ہے میرا اصول کہ میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے تو جو کچھ عرض کرنا ہو وہاں عرض کریں. پھر دوسرے دن حضرت نے بلایا اور فرمایا, تفصیل پوچھی کہ جہاز کتنے جاتے ہیں, کتنا وقت لگتا ہے, نمازوں کا کیا ہوگا, کتنا کرایہ ہے, اور فرمایا بھائی ابو الحسن سے کہ یوسف کو میرے دو ساتھیوں کا اور میرا اپنے ٹکٹ کا کرایہ دے دے. تو میں نے اس میں تعامل کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہ میرے ٹکٹ کے پیسے کوئی دے گا, نہ اور کسی کو جانا ہو اس کو لینے کی کسی سے اجازت ہے, جس کو جانا ہو اپنے اخراجات سے جائے. اور اسی وقت حضرت نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک گرامی نامہ تحریر فرما دیا کہ عزیز مولی نام سلم ابا سلام مسنون, میں نے براہ لندن ہندوستان جانے کا سفر کا فیصلہ کیا ہے, دعا کیجیے. ایک کوہرام بج گیا, کیوں یا کیا ہو گیا, پوری دنیا حیران کہ حضرت شیخ الدسگو سہارنپور چھوڑ کر سوائے مدینہ طیبہ کے کہیں کا مستقل سفر نہیں فرماتے تھے. یہ کراچی تو ضمناً جب کبھی موقع ہوتا تو حضرت ایک دو دن کے لیے, تین دن کے لیے ٹھہر جاتے کبھی کم و بیش. تو یہ اس کے بعد جو پھر ایک سلسلہ شروع ہوا, عجیب و غریب کوئی خط چلا ہوا ہے, ہماری گفتگو تو ہوئی کل پرسوں حضرت سے اور آج خط مل رہا ہندوستان سے, کہیں افریقہ سے, امریکہ سے, لندن سے خطوط آ رہے ہیں, جو اس زمانے میں اگر بہت جلدی پہنچتے تھے تو آٹھ دن میں یا دس دن میں, تو وہ خود سب خطوط بھرے ہوئے ہیں بشارتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہیں. کسی نے دے گا کہ حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, تو جس طرح یہ ایک منزلہ ہے تو اس طرح اوپر لوگوں کے چلنے پھرنے کا شور, ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ اوپر کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت نہیں معلوم کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شیخ کے برطانیہ کے سفر کا شور ہے ملے اعلیٰ میں اللہ کس قدر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور پھر یہاں جب تشریف لائے تو وہ دن 79 کا پہلا سفر پھر 81 کا دوسرا سفر آج تک وہ مناظر اور وہ روحانیت اتنے برسوں کے بعد بھی کسی جگہ ایسی دیکھی نہیں ہے تو یہی حال وہاں سعود افریقہ کا تھا خیر یہاں تو اس وقت کچھ تھا بھی نہیں کہ جس کے متعلق کہا جائے یہ کیونکہ مسلمان ابھی نو آباد کوئی 5 برس پہلے آیا کوئی 10 برس پہلے آیا بس اس سے زیادہ خال و خال کوئی پورے ملک میں آپ تلاش کریں گے تو چند درجن ملیں گے کوئی کہیں گے کہ ہم 50s میں آئے تھے اور 40s میں آنے والے تو کوئی طالب علم ہوں گے جو کسی یونیورسٹی میں آئے ہوں لیکن اس کے بالمقابل جو ساؤتھ افریقہ وہاں تو نسلوں سے مسلمان آ رہا کوئی 5-7 نسلیں ہو چکی تھی ان کی مسلمانوں کی وہاں لیکن وہاں پورے ملک میں کوئی دارالعلوم نہیں ایک بھی نہیں جس طرح انگلینڈ میں کچھ جو کہ آبادی یہاں مسلمانوں کی اتنی تھی نہیں کہ مساجد تو تھی الحمدللہ اور مساجد تھی وہ بھی جو لندن کی سب سے پہلی مسجد جس کا آج کل سوشل میڈیا پر بھی شور ہے واکنگ کی مسجد تو وہ بھی حضرت گنگوہی قدسی روح کا فیض کہ بیگم بھوپال نے یہ مسجد بنوائی تھی وہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھی یہ حضرت کا فیض اسی لیے جب ہم یہاں ٹھیک ٹھاک ہوئے تو کہ بھائی کہاں کیا ہے دیکھنا شروع کیا تو پتا چلا 70s سے بھی پہلے 60s کے اخیر میں ہمیں پتا چلا کہ وہ حضرت گنگوہی قدس روح کی ایک مریدہ اور ان سے بیعت خاتون کی بنائی ہوئی مسجد اور قادیانیوں کے قبضے میں پھر اس کے لیے کوششیں شروع کی گئی کہ بھائی کیسے گئی تھی ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا تو اس کی یہ شرارت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی بہت جلدی کامیابی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی لمبے چوڑے مقدمے نہیں کرنے پڑے چند ایک مجالس ہوئی اور آنا جانا شروع کیا پھر ان کو وہاں سے نکالا تو مساجد تو تھی لیکن کوئی تصور نہیں تھا کہ ادارہ علمی طور پر ایسا ادارہ ہو لیکن ساؤتھ افریقہ کا حال دوسرا تھا کہ وہاں 5-7 نسلیں ہو چکی تھیں اور ہزاروں مساجد پورے ملک میں لیکن کوئی ادارہ ایسا کہ جس میں قال اللہ قال الرسول تک تعلیم پہنچی ہو ایک چھوٹا موٹا ادارہ بھی نہیں تھا تو وہاں جب حضرت نے سفر فرمایا تو وہاں بھی حضرت شیخ کو دیسے لو کہ حضرت سے بیعت تھے حاجی موسیٰ واوڑا کٹھور کیے ان کے بیٹے ڈاکٹر بن رہے تھے یہاں آئے تھے وہ حاجی موسیٰ واوڑا صاحب یہاں بھی تشریف لاتے رہتے تھے تو حضرت شیخ قدس روح کو عریضہ لکھنا ہوتا مجھ سے لکھواتے جواب آتا میں انہیں پڑھ کر سناتا تو نیو کاسل کا جو دارالعلوم ہے وہ ان کا بنایا ہوا حاجی موسیٰ واوڑا صاحب کا جی جنہوں نے مولانا قاسم سیمان صاحب کو اپنے یہاں مدرس رکھا تو یہ بزرگان دین کے دھکے کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہاں حضرت 81 میں تشریف لے گئے اس وقت کا حال سنیے کہ وہ ایک دارالعلوم سے ابتدا ہوئی جو حضرت شیخ قدسی روح کے مرید حاجی موسیٰ واوڑا صاحب نے شروع کیا تھا اور اب سینکڑوں کی تعداد میں کوئی شہر ایسا خالی نہیں ہوگا کہ جہاں بخاری شریف کی تدریس نہ ہو رہی ہو اور یہ دکہ بھی کیسا کہ وہاں حضرت شیخ قدسی روح نیو کاسل میں ہیں حضرت شیخ قدسی روح اسٹانگر میں ہیں اور اسٹانگر میں میں نے خواب دیکھا کہ پورے افریقہ کے جادوگر ایک جگہ جمع ہیں اور میرے جیسوں کو وہ جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس طرح سب کے ساتھ گیند کھیل رہے ہیں اس کو آج کل بھی دجالی فتنہ ایسا زوروں پر ہے کہ کیا عوام کیا خواص ان کے ساتھ وہ اسی طرح کھیل رہے ہیں یہ جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں یہ اسی کا اثر ہے ابلیسیت اور شیطنت کا اثر اور اتنی وہ تو میں وہ جو خواب دیکھا تھا اس میں وہ پورے افریقہ کے کتنے طاقتور جادوگر کے میرے ایسوں کو جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ گیند کی طرح گیند بنا کر کھیلتے تھے ان کے ساتھ لیکن جب حضرت یہ تو پہلے یا دوسرے ہی دن حضرت کبھی تشریف لے گئے اور پہلی رات تھی شاید کہ میں نے یہ دیکھا اور پھر جب وہاں سے واپسی ہو رہی تھی حضرت کی اس ٹینگر سے ابھی روانگی عید کے بعد ہو رہی تھی تو میں نے حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضرت میں نے آج خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس ہے جیسے ہندوستان پاکستان میں لوگ جو بارات وغیرہ بھی جاتی ہے وہ بھی ٹرکوں میں جاتی ہے ٹریکٹر میں جاتی ہے تو اس طرح کھلی گاڑیوں میں ٹرک وغیرہ میں ہم سب سوار ہیں اور وہ ایک پورا ایک جلوس ہے بہت بڑا اور جلوس کا ایک ہی نعرہ حضرت گنگوہی زندہ باد سب نعرہ لگا رہے ہیں حضرت گنگوہی زندہ باد تو جیسے ہی حضرت نے سنا تو زار و قطار حضرت رونے لگے اللہ تو میں نے کہا کہ یہ دھکا بزرگوں کا کیسا زبردست دھکا کیا ساؤتھ افریقہ اسی لیے یہ ہمارا دارالعلوم جب خریدا گیا تھا تو اس وقت حضرت بن نوری قدس سے لوگ پہلے بزرگ ہیں کہ جو دارالعلوم میں تشریف لائے تو یہاں عصر کی نماز بولٹن میں ہم نے پڑھی پھر اسماعیل بھائی اور ہمارے سب ساتھی کچھ چائے ناشتہ وغیرہ لے کر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ہم لوگ دارالعلوم کے لیے چلے عصر کی نماز ہم نے وہاں یہاں سے قالین لے گئے تھے تو وہ وہاں بچھائی اور وہاں عصر کی نماز ہم نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی اور اللہ کی شان کہ جس جگہ وہ نماز ادا کی گئی تو جو اس وقت دارالعلوم میں جہاں دارالحدیث ہے اور اس کے نیچے آپ جاتے ہیں تو جوتے نکال کر رکھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تو وہیں جنگل میں ہم نے وہ قالین بچھائی اور حضرت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب تک وہاں مجلس رہی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے تھے تو وہاں حضرت نے اس وقت بیان فرمایا کہ میں ابھی گزشتہ ہفتے ساؤتھ افریقہ میں تھا تو آپ کی طرح سے انہوں نے بھی بہت بڑی جگہ خریدی ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ میں نیو کاسل کے لیے جگہ خریدی گئی ہے وہ نہایت منظم نہایت صاف ستھری اور بہت عمدہ حالت میں ہے اور یہاں آپ کے یہاں اس وقت تو یہ حال تھا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی پانچ آدمی بیٹھ سکے اتنا ایک کمرہ بھی صاف نہیں تھا کہ جہاں ہم صاف کر کے بٹھا سکیں. ان کے شروع میں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے تھے ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہمیں دیے گئے تھے ڈاکٹر شہیر الدین حلوی. وہ کراچی میں جو سیول سروس کے افسران ہوتے ہیں تو ان کو ٹریننگ دینے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا. وہاں وہ کام کرتے تھے سیول سروس میں. تو ان کے ڈاکٹر شہیر الدین حلوی صاحب کے صاحبزادے ابھی گزشتہ ہفتے تین چار روز پہلے, وہ پائلٹ ہیں پی آئی اے میں, وہ تلاش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے. ابھی صاحب یہاں آ جائیے. تو وہ وہاں تلاش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے تو میں نے عرض کیا ہمارے ساتھیوں سے کہ یہ ڈاکٹر شہیر الدین حلوی صاحب اتنے زبردست محسن ہیں اس برطانیہ کے اور برطانیہ والوں کے اور دارالعلوم کے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم کس حال میں تھا اور انہوں نے کس طرح یہاں کام کیا ہے. میں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت جب یہ دارالعلوم ہم نے خریدا تو اس وقت کسی ایک کھڑکی کا شیشہ سلامت نہیں تھا, کسی ایک کمرے کی چھت سلامت نہیں تھی. لیڈ چرانے والوں نے اوپر اتنا توڑ پھوڑ کیا تھا اپنے لیڈ چوری کرنے کے لیے کہ ساری عمارت کا ہے کہ کمروں میں ہر جگہ تالاب بنے ہوئے تھے بارش کے پانی کے. وہاں نہ بجلی تھی, نہ پانی تھا, نہ گیس, نہ اور کوئی چیز. تو میں نے بتایا ان کو کہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے پڑوسی کو دوست بنایا تھا تو وہ بیچارہ دودھ بھی سپلائی کرتا تھا اور وہ پانی بھی لے کر آتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ابتدائی ایام وہاں کچھ کبھی کبھی ہمارے حافظ احمد صاحب جا کر ان کا ساتھ دیتے تھے وہاں بلیک برن روڈ پر. حافظ صاحب وہ وہاں روشڈیل میں امامت فرماتے تھے, وہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے. ورنہ عام متن وہ جنگل میں تنے تنہا ڈاکٹر شہیر الدین حلوی صاحب. اور وہ انہیں کوئی مزدور ٹائپ انسان نہیں تھے کہ جنہیں کوئی ہماری یا دارالعلوم کی ضرورت تھی. وہ تو اتفاق سے ہمیں مل گئے, کہیں ملاقات ہو گئی تو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ سہارنپور سے آیا ہے اور حضرت شیخ خود اس سے دو سے اس نے پڑھا ہے تو مجھ سے آ کر ملے. اور وہ کہنے لگے کہ میں بھی حضرت سے بیعت ہوں. اور ڈبل پی ایچ ڈی تھے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ امریکہ گئے, وہاں اوہایو یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی. تو اتنے بڑے علامہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے کام لیا. تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا, وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دھکا دے دوں تو اللہ میاں کا انتخاب کیسا زبردست کہ اس وقت دارالعلوم کے پاس نہ کوئی انگریزی پتا لکھنے والا, میں تو انگریزی جانتا نہیں ہوں کہ جس سے ہم کوئی پتا ایک کسی خط کے انویلپ پر لکھوا سکیں, وہ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاکٹر شہیر الدین صاحب کی شکل میں ایک فرشتہ صفت انسان کہ 24 گھنٹے جنہیں اپنے معمولات کے سوا اور کسی کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, ایک دارالعلوم کی حفاظت اور اپنے معمولات, اور اپنے معمولات کے وہ انتہائی پابند. تو دوستو یہ بزرگوں کا فیض ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ رمضان المبارک میں ریڈیو پر جو تقاریر ہوتی تھی تو اس میں میں نے پاکستان کیسے بنا اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے حالات تفصیل سے بیان کیے اور حضروں کے حالات بیان کیے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لئے حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی خود ایسے لہوں نے اراکین اربع اپنی طرف سے تحفے میں دے دیئے تھے پاکستان کے لئے ابھی پاکستان بنا نہیں اس سے پہلے دو شبیر دیئے اور ایک حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی خود اسے لوگ کے برادر زادے آپ کے متبنہ جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا تو اپنے بیٹے سے زیادہ تو اور کس کو دے سکتے تھے اور جنہ صاحب کے درمیان اور جتنی مراسلت حضرت کی رہی وہ ساری کی ساری اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے متبنہ مولانا شبیر علی کے ذریعے اور ادھر جتنی سیاست میں زمین ہموار کرنے کی ضرورت تھی ہندوستان میں اور اس وقت کے بنگلہ دیش میں اور پنجاب سندھ پشاور تمام علاقوں میں وہ ساری کی ساری اس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ہمیں ایک دوست کہا کرتے تھے کہ وہ زمانہ بڑا عجیب تھا کہ تقسیم سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک خلف شار تھا اختلاف آرا کی وجہ سے کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے تو اس پر کہتے ہیں کہ ایک دن جلسہ ہوتا تھا جس میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدسی روح تشریف لاتے تھے یہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے ہمیں کہ جس طرح آپ لوگ حضرت کی خدمت میں ہیں تو ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی اسی طرح حضرت کہ سر پر مالش حضرت کو غسل میں مدد کرنا اور اس وقت حضرت کی صحت اچھی تھی تو ہم فلان فلان خدمات انجام دیتے تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو بچہ تھا میرا تو پردہ بھی نہیں تھا حضرت کے گھر میں اس وقت سے میں حضرت کا خادم تھا اور ان کا بیان تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے خلافت انہیں عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے نتیجے میں انہیں کہاں تک پہنچایا کہ ایک مرتبہ وہاں مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو دعوت دی بیان کے لیے کہ آج ہمارے یہاں منگل کی رات ہے اور شب گزاری بھی ہوتی ہے اور ہفتے ہماری وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو حضرت مولانا تشریف لائے اور بیان ہوا تو حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو عربی میں وہ بیان ہوا اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میرے نزدیک فلاں فلاں فلاں فلاں نام چند ایک گنوائے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی طرح سے کون سلاست کے ساتھ عربی میں دعوت دے سکتا ہے اور گھنٹوں تقاریر کر سکتے ہیں تو ان میں حضرت شیخ قدسی روح کے خلیفہ مفتی شاہد صاحب جو کراچی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے یہاں بھی تشریف لائے تھے وہ تو ان کا ذکر فرمایا کہ وہ بہترین انہوں نے سوڈان وغیرہ تمام ملکوں میں کام کیا کوئی ایک ڈیڑھ برس تک اسی طرح پھر فرمایا کہ ان سے پہلے ہمارے پاس تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بلیاوی جنہوں نے مملکہ میں سعودی عرب میں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا ابھی تو میں گھڑی بھی نہیں دیکھ رہا چلیے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوارٹر ٹو تھری پونے تین بجے جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بزرگوں نے دھکا دیا ان دینی کاموں کے لیے پاکستان بننے کے لیے ارکان اربعہ دیے اور جس سے یہ پاکستان بنا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی سلامت رکھے اور ترقی عطا فرمائے تو یہ دو تو شبیر دیئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور حضرت مولانا شبیر علی وہ حضرت کے بھانجے مولانا شبیر علی حضرت کے برادر زادے حضرت کے بھتیجے اور حضرت کے بھانجے حضرت مولانا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری تو حضرت مولانا شیخ الاسلام پاکستان حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی یہ حضرت حکیم علوم حضرت تھانوی قدسی روح کے بھانجے ہوتے تھے تو ایک بھانجا پاکستان کو دیا ایک اپنا بیٹا دیا اور ایک مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی تشریف لائیں گے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب آنے والے ہیں انشاءاللہ تو میں نے کہا کہ یہ دو تقی آ رہے ہیں ایک سے اندازہ ہوگا کہ جب یہ بیٹے ایسے ہیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب کیسے ہوں گے جب مفتی ہمارے مولانا تقی الدین ندوی صاحب تشریف لائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت نے کیوں ان کو وہ حضرت کے یہاں تھے تو میں اور حضرت مولانا اسماعیل بداس صاحب وہاں سہارنپور میں تھے تو دار الفلاح دارین کو تلاش ہوئی شیخ الحدیث کی تو وہاں ہم لوگ تھے ہم نے ان کو تیار کیا پھر وہ بھیجے گئے پھر وہ وہاں بخاری شریف پڑھا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا اللہ جانے کیا نظر لگی کہ پھر حضرت کے پاس وہ خط آیا اور وہ کیا وہ لالی گئی نہیں وہ شہر کیا تھا بہت شبنم نے دھویا پر گلابی رہ گئی رنگت نہ چھوٹا ہو نہ بلبل گل کی گردن سے کی قاتل نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا تو یہ حضرت مولانا تقی الدین صاحب کے سلسلے میں حضرت نے مدرسے والوں کو یہ اشعار سرنامے پر لکھوائے تھے ایسے ہی کسی فتنے کے موقع پر حضرت نے مجھے 71 سفر میں ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا اس میں سرنامے پر سب سے پہلے شعر لکھا آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں محض حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی لیکن جو یہ تو حضرت نے شکوہ کیا تھا اس میں مالک سے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ جو دھکا تھا وہ کس طرح رائے گاں اور ضائع جا سکتا تھا حضرت گنگوئی زندہ باد تو وہاں میں نے عرض کیا کہ جو اسٹینگر میں ابھی رمضان ختم ہو رہا ہے اور ابھی وہاں تو ہو کا عالم ہے پورے ملک میں نہ کوئی مدرسہ ہے ابھی یہ جس طرح ہم ابھی دارالعلوم کو سب کی صفائی کر رہے تھے تو اس طرح وہاں نیو کاسل میں ابھی ناظرہ اور کیا کیا وہ بیچارے شروع کرنے جا رہے ہیں مگر وہ دھکا ایسا زبردست تھا جیسا تبلیغ کے سلسلے میں حضرت نے ایک دفعہ دھکا دیا زبردست کیسا زبردست کہ حضرت مولانا سعد صاحب کی والدہ محترم یہ اللہ کی طرف سے ہے ابھی آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ ابلیسی اور شیطانی طاقتیں کتنا زور لگاتی ہیں اور مالک کی حکمت عملی کس طرح چٹکیوں میں ان سب فتنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے خود حضرت شیخ قدس روح کے والد محترم یہ میں نے جو پاکستان کے خاص بانی ارکان چاروں کے نام لیے کہ مفتی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دو شبیر ان دونوں کے لیے حضرت تھانوی قدس روح نے اپنے بھتیجے کے لیے اور بھانجے کے لیے جو استاد منتخب کیے تھے وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوئی کہ حضرت تھانوی قدس روح تشریف لے گئے گنگو اور حضرت شیخ خود صدو کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں گنگو میں ہوا کرتے تھے. تو ان سے درخواست کی کہ میرے بیٹے متبنہ میرے بھتیجے شبیر علی کے لیے کوئی استاد ہمیں چاہیے. تو انہوں نے اپنا ایک شاگرد دے دیا حضرت شیخ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کیا دیا اپنا ایک شاگرد. اللہ اور تھا وہ شاگرد کون تھا کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب گنگو میں ہیں مسجد میں قیام ہے اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پڑھ بھی رہے ہیں خدمت بھی کر رہے ہیں. تو جس مسجد میں قیام تھا اس مسجد کو کہا جاتا ہے لال مسجد. لال مسجد پاکستان میں بھی بڑی تاریخی اس کے سب سے بڑے خطیب اعظم حضرت مولانا عبداللہ صاحب آپ حضرات میں سے جن کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم کی مسجد جس جگہ بنی ہے وہاں ہم نے مسجد بننے سے پہلے خیمہ لگانا شروع کیا تھا حضرت شیخ قدس روح کے وصال کے بعد سے. تو ایک مرتبہ اسی طرح جس طرح آج یہ ختم بخاری شریف ہے تو اس طرح کا ایک ختم بخاری شریف تھا. تو اس میں میں نے حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے درخواست کی کہ حضرت ہمارے یہاں فلاں دن بخاری شریف کا ختم ہے تو حضرت تشریف لائے. چنانچہ حضرت تشریف لائے تو ٹینٹ میں وہ ختم تھا اور عین جلسے کے دوران اتنے زور کی ہوا چل رہی تھی جیسا کہ ابھی سارا خیمہ انسانوں سمیت اکھڑ کر کہیں دور ہوا پھینک دے گی. تو اس جلسے میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نبر اللہ مرقدہ تشریف فرما ہوں گے جلسہ شروع ہوگا تو کوئی طالب علم قرات پڑھ لے گا نظم پڑھ لے گا لیکن حضرت سے پہلے کوئی ذرا سی کوئی بات کرنے والا ہو جو کوئی بات کرے حضرت کے سامنے زبان کھولتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے. میں تو اس وقت بھی بولتا نہیں تھا مجھے دارالعلوم شروع ہونے کے بعد سے لے کر کوئی 10-15 برس تک کوئی بھی کہتا کہیں بیان کے لیے میں کہتا میں تو بیان نہیں کرتا. میں کہتے ہیں آپ وہاں زکریا مسجد میں تو جمعے سے پھر بیان کرتے رہے. میں نے کہا وہ تو ایک مسجد کی ذمہ داری تھی اس کو نبھانے کے لیے وہ ایک ضروری ہوتا تھا. میں نے میں تو بیان نہیں کرتا کہیں کرتا ہی نہیں تھا. وہ تو پہلی مرتبہ جب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد لیسٹر میں بخاری شریف ختم کرانے کے لیے جانا ہوا تو اس دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم نے سوچا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی موجودگی میں بیان کون کرے گا. تو اسی فکر میں تھے کہ ظہر کی نماز سے جلسہ شروع ہونے سے 1.25 گھنٹے پہلے اچانک ایک نووارد مہمان پہنچے ملے. ہم پہچانتے بھی نہیں تھے. کیا کہ میں عبداللہ ہوں اور اسلام آباد سے. وہ نام تو پڑا ہوا تھا اخبارات وغیرہ میں کہیں. تو پھر ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہم تو اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ کوئی تو مولانا اسماعیل بوٹا کہنے لگے یہ تو فرشتہ آسمان سے اللہ نے بھیج دیا ہمارے لیے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی موجودگی میں انہوں نے خطیب اعظم پاکستان کے جس سے اب تک دنیا ہل رہی ہے ان کے خطبات سے اور ان کے کارناموں سے تو انہوں نے پہلے بیان کیا اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے یہ بخاری شریف ختم کرائی تھی. تو دوستو یہ جو دھکا حضرت شیخ خود اسے لوگوں نے دیا اس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں میں 74 میں حضرت کے پاس تھا مدینہ طیبہ میں. تو اسی وقت وہاں اطلاع آئی کہ حضرت کے نواسے حضرت مولانا ہارون صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت کے پاس پھر اور خطوط آنے شروع ہوئے ہندوستان پاکستان مختلف جگہوں سے تعزیت کے سلسلے میں تو مولانا سعد صاحب کی والدہ محترمہ کا ایک عریضہ ابا جی کے نام آیا انہوں نے اپنے عریضے میں حضرت سے فریاد کی اور لکھا کہ ابا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرحوم کو کس نے مارا کیونکہ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نبر اللہ مرقدہ تو بالکل پاکستان تشریف لے گئے ٹھیک ٹھاک اور ابھی کوئی 46 برس کی مشکل سے عمر ہوگی بالکل تندرست روز سنتے تھے کہ آج فلاں جگہ 2 گھنٹے بیان ہوا وہاں اتنے گھنٹے بیان ہوا ناشتہ کیا اور پتہ نہیں کیا کوئی پیٹ میں غذا پہنچی اور خون شروع ہوا اور ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ رستے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو ان کے صاحبزادے مولانا ہارون صاحب ان سے بھی کم عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اور وہ ابھی تو بہت کم عمر تھے مولانا سعد صاحب تو ان کی والدہ نے حضرت کو فریاد کی ابا جی آپ کو پہلے تجربہ اپنے خسر صاحب کا انہیں معلوم ہوا ہوگا ان سے بھی کم عمری میں شوہر چلے گئے مولانا ہارون صاحب تو مولانا ہارون صاحب کی مولانا اہلیہ نے مولانا سعد صاحب کی والدہ نے حضرت کو لکھا کہ ابا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا یہ الفاظ تھے ان کے کہ میں نے سنایا تھا حضرت کو خط اور جواب بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا حضرت نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ وہ اس میں لکھتی ہیں کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا کس نے زہر دیا کس نے سحر کیا کس نے مارا کیوں مارا تو آپ مجھے میں اللہ کا واسطہ دے کر ابا جی آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اس شخص کا آپ پلیز مجھے نام بتا دیں تاکہ میں عمر بھر ہاتھ پھیلا کر اسے کوستی رہوں اور مالک سے اس پر لعنت بھجواتی رہوں تو حضرت نے سارا خط سن کر لکھا عزیزہ سلمہ اس میں آگے حضرت نے لکھوایا کہ میری بچی یہی الفاظ میری بچی میری پیاری میری لاڈلی تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا میں نہ لکھواتا مگر صرف اور صرف تیری دلداری کے خاطر لکھواتا ہوں کہ ایک شخص میرے یہاں آتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ پر جادو کرنے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ شخص جب میرے پاس آتا تھا تو میں ہمیشہ اسے مرغ ہی کھلاتا تھا میرے یہاں نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے حاصل کر کے بھی اسے مرغ ہی کھلاتا تھا اس لیے یہ نہ سوچنا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا گیا بلکہ ان کے لیے سارے پھر آگے انہوں نے حضرت نے اپنی نواسی کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ شکووں اور شکایتوں اور فریاد کی تو انہیں مرحوم کو اطلاع بھی نہیں ہوتی ہوگی انہیں اطلاع ہوگی جب تم ان کے لیے اسال ثواب کرو گے صدقہ خیرات کرو گے ثواب پہنچے گا تو انہیں فائدہ بھی ہوگا اور تمہیں یاد بھی کریں گے یہ خط ختم کر کے پھر حضرت نے ایک اور خط لکھوایا وہ لکھوایا کن کے نام ان کے ابا کے نام یعنی مولانا سعد صاحب کے نانا جان کے نام حضرت نانا جان کون تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ایک دفعہ ہم حضرت شیخ قدس روح کے معتکب سے عید کے دوسرے تیسرے دن نکلے اور ابھی حضرت وہیں مقیم تھے رمضان مبارک کے بعد ہزاروں آدمی ہوتے تھے تو وہاں اگر حضرت کچے گھر میں چلے جائیں تو مہمان پھر یہاں روز اکیلے رہیں گے تو اس لئے حضرت مہمانوں کے کم ہو جانے تک جتنوں کی وہاں گنجائش ہو اس کے بعد وہاں تک حضرت دار جدید میں قیام فرماتے تھے تو حضرت سے مل کر کے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں تو حضرت مولانا اظہار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ وہ روتے ہوئے دونوں بھائی نکل رہے ہیں تو روتے ہوئے انہوں نے ایک پرچہ لیا اشعار سے بھرا ہوا اشعار لکھے ہوئے سارے کے سارے کہیں ہوگا میرے پاس ابھی بھی ہو تو ان کے نام وہ ابھی کسی سے بات قریب میں ہوئی تھی تو کہنے کہ وہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا اظہار صاحب کے نانا ہوتے ہیں مولانا اظہار صاحب وہ جو سہارنپور میں حضرت کے آپ پورے رمضان میں جو یاسین کے بعد کی دعا کراتے تھے تراوی کے بعد میں نے کہا ہوئی ان کے نانا مولانا اظہار صاحب کے نانا مولانا اظہار صاحب تو ان کے نام حضرت نے گرامی نامہ لکھوایا کہ عزیزم مولی اظہار صلی اللہ علیہ وسلم مسنون جو مضمون تھا تعزیت کا حضرت مولانا ہارون صاحب کے وصال کے سلسلے میں وہ لکھوایا اور اس کے بعد پھر حضرت نے لکھوایا کہ یہ جملہ خاص میں نے کہا دھکا دیا دھکا حضرت نے چونکہ میں نے لکھا تھا اس لیے وہ خط بھی شاید ان کے پاس ہے ابھی تو اس میں حضرت نے لکھوایا کہ مولانا کے مولانا اظہار صاحب کے نام لکھوایا اس خط میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکے تو حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا اظہار صاحب پہلے انتقال کریں گے یا مولانا انعام الحسن صاحب پہلے انتقال کریں گے صاحب فرمایا اس میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا اظہار صاحب نے ماشاءاللہ چونکہ ساری عمر سے وہی تھے نظام الدین میں اور علم کا پہاڑ تھے وہ زبردست کیا اردو کیا فارسی کیا عربی کیا کتابیں اور روحانیت میں کیا تھے کہ انتقال کیسے ہوا کہ وہ مشورہ ہو رہا ہے صبح 10 بجے کہ اب چلو میں دن بھر کے لیے کیا کام ہوں گے کیا بیان ہوگا کون سی جماعت کہاں جائے گی اور کون سی جماعت آ رہی ہے اس کے لیے کیا نظم کرنا ہے وہ باتیں سب سے ہو رہی ہیں سب چاروں طرف مجمع پورا کمرہ بھرا ہوا ہے اچانک آسمان کی طرف مرحبا مرحبا آئیے آئیے تشریف لائیے سلام علیکم کر کے چلے گئے اوپر سے لینے کے لیے بھائی جس طرح بھائی جان نے آسمان والوں کا السلام علیکم تو بالکل ہو بہو دونوں میں نے وہ کہتے ہیں عاشق معشوق اتنی محبت تھی ہم دونوں بھائیوں سے اتنی زیادہ تو ایک ہی انداز سے دونوں گئے تو میں نے کہا دھکا حضرت شیخ کا کیسا کہ حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال پہلے ہوگا یا مولانا اظہار صاحب کا پہلے انتقال ہوگا لیکن حضرت کیا صاحب لکھوا رہے ہیں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکے اور بھی ماشاء اللہ اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد ابھی وہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیا حضرت شیخ قدس روح کی دعاؤں میں اور حضرت کے دھکے میں کیا تاثیر دی اور کتنی طویل کتنا یہ تاریخ حضرت شیخ قدس روح نے بنا دی ساری دنیا کے ملکوں کی کیا انگلینڈ کی کیا ساؤتھ افریقہ کی اب آپ ساؤتھ افریقہ جائیں تو جی خوش ہو جائے گا اس موسم میں تو بہار ہے کہ یہاں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے وہاں فلاں حدیث کی کتاب ختم ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسجد میں یہ جو تقریبات کا بخاری شریف کا اور حفظ کے سلسلے کی تقریبات کا سلسلہ ہے قیامت تک کے لیے اللہ اسے باقی رکھے آمین اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد و بارک و صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار آمین صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين میری طرف سے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ اپنا جلسہ اوپر شروع کریں برابر یہاں سے Thank you.